Книга пророка Йоїла. Розділ 3. А після цього я виллю мій дух на всяке тіло. Ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати, вашим старим сни будуть снитись, і ваші юнаки будуть бачити видіння. Та й на рабів та на рабинь того часу я виллю мій дух. Я знаки дам на небі і на землі. Кров і вогонь, і стовпи диму. Сонце обернеться у пітьму, а місяць у кров, раніше, ніж настане день Господній, великий і страшний. І кожен, хто призве ім'я Господнє, спасеться. Бо на горі Сіоні і у Єрусалимі будуть ті, що заціліють, як то Господь сказав був. І між тими, що залишаться живими, тії, що їх Господь покличе».